شباب خدمت عالی جناب پیش ہے کل شباب خدمت عالی جناب آتش قدا hijab bint dil misriya mein bint dil misriya شباب خدمت عالی جناب آتش قدا داؤں سے آتش قدا داؤں سے جل اٹھے گا آپ کے دیدائے تر کا حجاب بنت دل